całym życiem? Cały. Cały 21. A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfagę na Górze Oliwnej, wtedy Pan Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i ośmę z nią. Odwiążcie i przywieźcie mnie. A jeśli by wam ktoś coś rzekł, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a on zaraz puści je. A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego: powiedzcie córce syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie, łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. Poszli więc uczniowie i uczynili, jak im rozkazał Pan Jezus. Przywiedli oślicę i źrebię i włożyli na nie szaty i posadzili go na nich. Wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. A rzesze, które go poprzedzały, które za nim podążały, wołały mówiąc: Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Hosanna na wysokości. A gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, mówiąc: cóż to jest? Rzesze zaś mówiły: jest prorok, Pan Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego. I wszedł Pan Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał. I rzekł im: napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I przystąpili do niego ślepi i chromi w świątyni, a on ich uzdrowił. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły: Hosanna synowi Dawidowemu, oburzyli się. I rzekli mu: czy słyszysz, co one mówią? A Pan Jezus mówi do nich: tak jest. Czy nigdy nie czytaliście z ust niemowląt i sących zgotowałeś sobie chwałę? I opuściwszy ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. A rano, wracając do miasta, łaknął i ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe, zbliżył się do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści, i rzecze do niego: niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschło zaraz figowe drzewo. I ujrzawszy to uczniowie, zdumiewali się i mówili: jakże prędko uschło figowe drzewo. A Pan Jezus, odpowiadając, rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli: wznieś się i rzuć do morza, stanie się tak. I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. A gdy on przyszedł do świątyni, przystąpili do niego, gdy nauczał arcykapłani i starsi ludu, mówiąc: jaką mocą to czynisz i kto ci dał tą moc? A Pan Jezus, odpowiadając, rzekł im: zapytam i ja was o jedną rzecz. Jeśli mi na nią odpowiecie, ja wam powiem, jaką mocą to czynię. Skąd był chrzest Jana? Z nieba czy z ludzi? A oni rozważali to sami w sobie, mówiąc: jeśli powiemy, że z nieba, rzekli nam, czemu więc nie uwierzyliście mu? Jeśli zaś powiemy z ludzi, boimy się ludu, albowiem wszyscy mają Jana za proroka. I odpowiadając Jezusowi, rzekli: nie wiemy. Rzekli on do nich: to ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię. A jak się wam wydaje, pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: synu, idź pracuj dziś w winnicy. A on, odpowiadając, że tak jest, panie, ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on, odpowiadając, że nie chcę, ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią: ten drugi. Rzecze im Pan Jezus: zaprawdę powiadam wam, że celnice i wstecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i przetecznicy uwierzyli, a wy chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Innego podobieństwa wysłuchajcie. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wykopał w nią prasę i zbudował wieżę. I wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał. A gdy nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do wieśniaka, aby odechali jego owoce. Ale wieśniacy pojmali sługi jego. Jednego zbili, drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali. Znowu posłał inne sługi w większej liczbie niż za pierwszym razem, ale im uczynili to samo. A w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc: uszanują syna mego. Ale gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą: to jest dziedzic, nurze, zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego. I pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom? Mówią mu: wytraci sromotnie tych złoczyńców, a winnicę wydzierżali innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. Rzecze im pan Jezus: czy nie czytaliście nigdy w pismach? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży. A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi, i usiłowali go pojmać, ale bali się go, gdyż miał go za proroka. Po wysłuchaniu całego tego rozdziału, jakbyśmy mieli tak z lotu ptaka ten rozdział jakoś, jakąś wspólną myśl. Widzicie tutaj jakąś wspólną myśl, jakiś kierunek, jakąś zmianę w tej Ewangelii w porównaniu z tym, co do tej pory było? We wcześniejszych rozdziałach, szczególnie tych ostatnich, 19, 20, mamy zapowiedzi męki Pana Jezusa. Mamy, no 19 rozdział to może nie, bo tam to była kwestia tego rozwodu, powtórnych związków. Ale mamy tych pierwszych, ostatnich, tak? Ta myśl się dziś pojawiała w tych ostatnich rozdziałach. I Pan Jezus zaczął zapowiadać swoim uczniom to, co ma na Niego przyjść. Mówi o swojej męce. Uczniowie tam, widzimy, jeszcze nie za bardzo rozumieją. Ustawiają się, kto będzie po prawicy, kto będzie po lewicy. Oni myślą o sprawach jeszcze chyba doczesnych w tych kategoriach królestwa i chcą mieć tam jak najlepsze pozycje. Natomiast tutaj mamy w tym 21 rozdziale ten triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, który się wydaje otwarciem Jego Królestwa, ale jak później za chwilkę zobaczymy, w kolejnych rozdziałach będzie nasilał się konflikt między Panem Jezusem a religijnymi przywódcami. I tutaj mamy zapowiedź pewnych już tych rzeczy w tym rozdziale. Więc tutaj dobrze jest, śledząc, jakby czytając całą tą Ewangelię, widzieć takie kluczowe momenty zwrotne, które się pojawiają. I ten rozdział rozpoczyna taką długą, kilkurozdziałową. Będziemy w kilku następnych rozdziałach śledzić rozmowę Pana Jezusa z religijnymi przywódcami w Jerozolimie i zapowiedź tego, co tutaj już znajdujemy pod koniec tego rozdziału, czyli zapowiedź odebrania im królestwa i przekazania tego królestwa komuś innemu. Także to są takie, myślę, tutaj ważne rzeczy, żebyśmy je dostrzegli, zanim tutaj zajmiemy się szczegółami tego, o czym tu jest mowa, ponieważ te szczegóły w jakiś sposób się do tego odwołują, one się z tym wiążą. Jeśli nie zobaczymy tego dużego obrazu, to możemy w bardzo dziwne kierunki pójść z tymi szczegółami. Więc tutaj Pamiętajmy, że ewangeliści piszą te Ewangelie do jakichś konkretnych odbiorców i skupiają się na pewnym poselstwie, skupiają się na przekazie pewnych kluczowych myśli. Ta Ewangelia jest skierowana głównie do Żydów, więc Mateusz, no tutaj zobaczymy, jak dużo miejsca poświęci problemowi odrzucenia Żydów, że tak powiem, ich zabrania im królestwa, oczywiście w pewnym sensie, i przekazania tego królestwa tym, którzy będą jego owoc wydawać. Zaczynamy tutaj od posłania uczniów do Betfage, która znajdowała się, czy raczej po przybyciu do Betfage u podnóża Góry Oliwnej, czyli pod Jerozolimą, Jezus posyła uczniów do wsi, która jest naprzeciwko, i mówi o przyprowadzeniu oślicy, żeby na nim wjechać do Jerozolimy. I jak dalej widzimy, jest to jakimś tam proroczym obrazem niezwykłego króla, prawda? Piąty wiersz. Oto król przychodzi do ciebie łagodny, jedzie na ośle, na źrebięciu jucznego zwierzęcia. Czyli jest to jakaś prorocza zapowiedź takiego nietypowego króla, który przychodzi nie na koniu, nie na jakimś takim zwierzęciu wojennym, tylko na łagodnym ośle. Wtedy było tak, że świta, że właśnie nie na koniu królowie wjeżdżali, że to było coś innego słowa niż popularnego, że tam takiego powszechnego czy normalnego, że król właśnie nie na koniu, to na ośle. Coś tak mi świta, że takie coś było, że to nie było jakieś dziwne. Wydaje mi się, że nie, że ówcześni królowie, szczególnie rzymscy władcy, wjeżdżali w powozach ciągniętych przez konie, na pewno Rzymianie, bez dwóch zdań. W Księdze Objawienia też, jak widzimy te obrazy, tam nikt na ośle nie jeździ, tam wszyscy na koniach suną, rumaki są i nawet Pan Jezus tam jest na koniu, już nie na ośle. Więc tutaj jest pewien wyjątek, to nie było normą. Osioł nie jest zwierzęciem, które jest jakieś reprezentatywne dla władcy. To jest zwierze, które trzeba... To samo, żeby ty przyjechał dzisiaj na polonezy, tak? Tak wygląda, ale mówię, gdzieś to musiałem usłyszeć, albo mi się przyśniło. Z tego, co wiem, to nie było to zwierzę królewskie. Raczej właśnie to takie właśnie o zwierzę do takich codziennych zajęć, jakieś do dźwigania ciężarów. Wiemy, że uparty jak osioł, nawet mówimy, nie? No to nie jest zwierzę, którym się łatwo steruje, łatwo kieruje. Jest raczej takie jak to powiedzieć, ślamazarne takie. Ale to proroctwo było. Proszę? Ale to było proroctwo. No właśnie. Potwierdzenie tego proroctwa. Więc mamy tak tutaj tylko to proroctwo w jakimś celu zostało też podane, prawda? Że to nie jest, jest krótki na takim... Bo proroctwo mogło być, że na koniu wjedzie. Bóg mógł to zapowiedzieć jakkolwiek. Więc... Proroctwo dalej mówi, że łagodny i pokorny wjedzie na oślęciu. Bo to tak miało chyba przedstawiać ten pierwszy przyjazd Pana Jezusa, że taki łagodny będzie. Czyli we wcześniejszym rozdziale Pan Jezus mówi o władcach tej ziemi. Pamiętacie w jakim kontekście? We wcześniejszym rozdziale, żeśmy ostatnio rozmawiali. Mówi, władcy tej ziemi rządzą ludźmi, dominują nad nimi, ale mówi, nie tak ma być między wami. Wy nie macie tak się zachowywać, jak chcecie być pierwsi, to macie być najniższymi sługami. I Pan Jezus, wzywając swoich uczniów, teraz nie robi czegoś innego. On nie jest władcą, który dominuje, który właśnie chce, żeby Jemu służono, tylko On mówi tak jak Syn Człowieczy, nie przyszedł, aby Mu służono, ale żeby służyć i życie oddać. I On jest Królem, ale jest to inny Król od królów tego świata. Królowie tego świata, władcy tego świata, możni tego świata, Pan Jezus mówi, robią wszystko dla siebie w takim sensie, że wykorzystują swoich poddanych. Natomiast Jezus jest Panem i Królem, a jednocześnie jest sługą. Jest jednocześnie lwem i barankiem. Widzimy w Nim pewien paradoks władzy, która nie wynika z Jego zdominowania ludzi, ale Jego władza wynika z tego, że On życie kładzie za ludzi. I ludzie dobrowolnie Mu się oddają pod Jego władzę. To jest totalnie coś innego od tego, co dostrzegamy w tym świecie. W tym świecie ludzie zdobywają władzę siłą. Szczególnie w tamtym świecie. Dzisiaj też, tylko to się inaczej dzisiaj odbywa. Dzisiaj to jest wszystko zakamuflowane za kulisami. Wtedy było to jawne. Po prostu ten, kto miał najwięcej siły, kto miał najwięcej kontaktów, najwięcej pieniędzy, ten dominował ludzi i zmuszał ich do posłuszeństwa. Znalazłeś coś tam? Nie, nie, nie. Ja myślę, że może skojarzyło mi się, że to była zapowiedź, że wiedzie król, tak. Gdzieś jest gorąco. Spoko. Więc tutaj to jest też niezwykle ważne, byśmy używając tych terminów jak król, nie przenosili świeckich wzorców, jakie nam się kojarzą z tymi słowami. Oczywiście pewne elementy są wspólne. Kiedy mówimy o jego królowaniu, to mówimy o Jego władzy. Mówimy o Jego prawie do bycia kimś, kogo uznajemy za tego, który ma prawo nami rządzić, który ma prawo decydować. Więc pewne elementy są wspólne, jeśli chodzi o Jego najwyższą pozycję króla. Tak? Nie ma nikogo większego w kraju, czy nie było w tamtym czasie, jak króla. Więc on też jest najwyższym władcą, zasiada na tym najwyższym tronie, ale to jego królestwo jest inne. Zobaczymy później, kiedy stanie przed Piłatem i będzie oskarżany o to, że się nazywa królem. Tak? Ludzie będą go oskarżać i będą chcieli z tego powodu go skazać na śmierć. I Piłat nie wie, co z nim zrobić, bo Jezus mówi, moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby było z tego świata, to moi słudzy by walczyli. Natomiast mówi, moje królestwo nie jest z tego świata. Piłat nie bardzo wie, co z tym królem zrobić. Tak? Ale dobrze zrobił, bo na końcu napisał w tablicy, że król żydowski. Taki był wyrok. No. Tak, natomiast widać, że się zmaga, nie? Z tym jego królowaniem. I też ta cała, wiecie, intryga faryzeuszy, tak? Że on się nazywa królem, że on zagraża cesarzowi i tak dalej. To wszystko jest jakąś wielką farsą w obliczu tego, co Jezus prezentuje. Chociażby ten jego wjazd tutaj do Jerozolimy jest takim... Zobaczcie, te tłumy dobrowolnie, radośnie, chętnie robią to, co robią. Tutaj nie ma aranżacji tego wszystkiego. Jak rzymscy władcy wjeżdżali, to tam była zawsze wszystko było zaaranżowane, jak mają być witani. Tam byli, czy właśnie dzisiaj, jak popatrzymy na niektóre kraje, gdzie ci władcy domagają się takiego kultu, takiej czci, to ludzie po prostu muszą te rzeczy robić. Tutaj nie ma w ogóle organizacji, jakiegoś przymusu. Jest spontaniczna cześć i chwała i uwielbienie tych tłumów Pana Jezusa. Wiemy, że ona jest taka słabiutka, bo te tłumy niedługo będą wołały, ukrzyżuj ją, ale w tym momencie coś takiego się dzieje. Jest jakieś poruszenie, jest jakieś, jakaś ekscytacja i zobaczcie, tłumy wołają, to jest prorok Jezus z Nazaretu, z Galilei, czyli jest jakieś uznanie go, jest jakieś podekscytowanie, jest jakieś poruszenie. Natomiast no, jest to taki bardzo nietypowy wjazd króla i jeszcze jest poprzedzony tym właśnie takim też ciekawym no, przyprowadzeniem tych zwierząt do niego, prawda? Tutaj Pan Jezus wysyła tych uczniów i zobaczcie, jak dokładnie im mówi, co tam będzie się działo, gdzie to mają, gdzie mają znaleźć tą oślicę, przyprowadzić do niego. I wszystko tak gładko idzie, nie? Za jego takim wszechwiedzącym prowadzeniem. I myślę, że czytając takie miejsca, niektórym się wydaje, że jak Pan Jezus posyła i działa, to zawsze tak będzie, nie? Tak by się chciało, żeby tak zawsze było, nie? Nie chciałoby się, że idziemy i wszystko pach, pach, pach się pięknie czasami układa. Tak bywa. Właśnie, czasami tak bywa. Czasami trzeba czas. I to jest piękne, kiedy tak jest. A czasami nie jest tak gładko, prawda? Czasami idziemy, a oni tam po łapach nam dadzą i nie pozwolą wziąć tego osiołka, czy cokolwiek by to nie było, byśmy chcieli dla służby pańskiej. Pan Jezus powiedział, to Pan wiesz, tak. Nie, nie. To by się dzieje, tak? Gdyby nam Pan Jezus powiedział, to też by się działo. Co nie oznacza, żeby się działo tak gładko. O to mi chodzi. Że czasami się to dzieje tak gładko, bo mamy na przykład apostoła Pawła, którego Pan Jezus posyła, ale widzimy, że to nie idzie gładko. Że w wielu miejscach... Ja tego czeka też, że on wiedział, że nie będzie lekko. No, więc to jest ważne, żebyśmy zobaczyli, że czasami wszystko idzie pięknie gładko. Czasami jest tak jak tutaj, że wszyscy są otwarci, przychylni, współpracują, pomagają i tak byśmy chcieli, żeby tak zawsze było i czasami tak jest. Natomiast nie zawsze tak jest. Czasami idzie jak po grudzie. Czasami jest wiele przeciwności. Czasami jest wiele jakichś trudnych. Świadectwo, na pewno właśnie też, że czasami też potrzeba czasu. Mój przyjaciel Krystian dostał słowo od Pana, że taką szkołę wolniczą. Na przykład dla mnie. W zasadzie zgłosił się do tej szkoły. Zgodnie z tym, jak wierzę, że otrzymał. No i się okazało, że nie ma na to pieniędzy. W pracy nie zgodzili się, żeby mu ułożyć godzin. No i w zasadzie został tak. Nie udało mu się to zrealizować. Ale minął rok czasu i na przykład teraz z nim rozmawiamy. W pracy się zgodzili. Ma już pieniążki. I zaczyna szkołę. Więc też, gdybyśmy tak spojrzeli, że tak łatwo zawsze idzie, no to w zasadzie od razu powinno tak być, tak? Tak. Tak. Ale się okazało, że potrzeba było po prostu czasu. Nie powiedział, że teraz. Powiedział, że pójdziesz. Poszedł za rok. Zaczyna teraz szkołę. Więc czasami idzie gładko, czasami, tak jak tutaj słyszymy w świadectwie, po jakimś czasie dopiero Bóg otwiera drzwi. Czasami sprawy się zupełnie inaczej układają, niż sobie wyobrażamy, co nie oznacza, że Bóg tego nie chce, co nie oznacza, że to nie jest Jego wolą. Nie ma jakiejś jednej, jedynej właściwej reguły Bożego działania, ale Bóg działa w bardzo różny sposób i no, też tego się musimy uczyć, by czasami się wycofać z pewnych rzeczy. Tak jak apostoł Paweł, widzimy, w jednym miejscu mówi, że Duch Święty mu przeszkodził, chciał gdzieś iść i uznał, że to nie jest wolą Bożą i poszedł gdzieś indziej. W innych przypadkach, pomimo przeszkód, pomimo przeciwności, właśnie miał to przeświadczenie, że jednak ma tam iść i Duch Święty go przekonywał, że nie spodziewaj się, że będzie łatwo, ale masz tam iść i szedł pomimo tych przeciwności. Tutaj mamy taki no, fragment, w którym wszystko ładnie, gładko się układa i też cała ta scena tutaj jest taka triumfalna. Nie wiem, czy pamiętacie, co znaczy słowo Hosanna, które tutaj tłumy wołają. Pamiętacie, co znaczy to słowo Hosanna? Nie? Tak najczęściej nam się wydaje. Tak my je śpiewamy w pieśniach, ale to słowo nie oznacza chwała. Hosanna znaczy zbaw nas, uratuj nas. Więc to jest takie wyrażenie, które myśmy później przejęli w takim chwalebnym śpiewaniu, ale ono ma, więc tutaj bardziej jest zbaw nas synu Dawida. Jest synowi Dawida, dlatego, że to Hosanna się ludziom kojarzy z chwała, nawet tłumacze tak to dziwnie oddają. Ale tak naprawdę tutaj te tłumy wołają zbaw nas, ratuj nas, synu Dawida. Więc oni wołają o ratunek, wołają o to, żeby on stał się ich królem, żeby jako król ich wyzwolił, żeby ich uratował. Ale jednak wygląda na to, że oni, przynajmniej jakaś tam część z nich, widziała w Panu Jezusie Mesjasza. To, że tłumy tak skandowały, to może też być wynikiem tego, że ludzie są podatni i część była takich, którzy naprawdę myśleli, a część poszli za nimi, ale... Poprawy tłumu. Tak wygląda. Pomyślałem, że można przy okazji tego, co tutaj widzimy, że Pan Jezus miał wiedzę, co się wydarzy. I dobrze by było może porozmawiać o tym, jak to jest, że Pan Jezus pewne rzeczy wie. Tutaj się jakby objawia jego boskość. Pewnych rzeczy nie wie. I no właśnie, jak to jest z tym Panem Jezusem, że czasami wie w doskonały sposób, to jest objawienie takie no, ponadnaturalne, czasami pewnych rzeczy nie wie. Myślę, że to dwojako można rozumieć. Ta jego wiedza może wynikać też z objawienia Ducha. To niekoniecznie musi być manifestacja Jego boskości. To może być manifestacja pełni Ducha w Jego życiu. Czytamy, że Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą i że czynił te rzeczy w mocy Ducha. Więc Jego boskość raczej była ukryta i to Jego uniżenie się do miejsca pełnego człowieczeństwa i do bycia sługą raczej skrywało Jego chwałę jako Syna Bożego, jako Boga w ciele. To raczej było ukryte. Pewne rzeczy raczej bym widział większe objawienie Jego boskości w tym, że przyjmował chwałę. Kiedy ludzie oddawali Mu boską cześć i On to przyjmował, to tutaj widzę ta reakcja demonów, które mówią, Ty jesteś święty Boży. Tutaj gdzieś one rozpoznają w nim tą boskość, która w nim jest, ale on też tego nie wydaje się wykorzystywać w takim sensie, że nagle ta jego boskość manifestuje się w całej pełni. Raczej on w mocy ducha, jak czytamy, palcem Boga wypędza te złe duchy. Więc też tak sobie myślę, że są pewne takie miejsca, tak mi przychodzą na myśl, które jakby mogłyby sugerować, ewentualnie sugerują, właśnie, że tutaj no, Pan Jezus ma pewną wiedzę, czy pewną moc, to uciszenie Boże, kim, że On jest, tak? Albo On wiedział, co jest w człowieku. I to samo to wyrażenie tak jest skonstruowane, że to się wydaje, że on po prostu wie. No to takie jakby sygnały. Tak, rzeczywiście te wiele takich fragmentów można tak odczytać i one z pewnością no, wyróżniają Pana Jezusa spośród wszystkich innych ludzi. Niemniej jednak ile z tego jest manifestacją Jego boskości, Pismo tego w ogóle nie mówi. Więc uczniowie są zdumieni właśnie Jego słowami ucisz się i nagle się kończy burza. Bo właśnie to z burzą to też się odnosi do niektórych psalmów, w których jest napisane, że tylko Bóg może uciszyć żywioły natury, że fale i burze. Hmm. Ale też jest, sprawdziłem w Jana 3,13 chyba, że tam jest taki fragment, nikt nie stąpił do nieba, tylko ten, który z nieba stąpił i który jest w niebie dalej. Mm-hmm. Czyli także to mamy takie też to podzielone, tak, że Pan Jezus jest na ziemi człowiekiem, ale też jest dalej w niebie. I to, jest, to jest takie to zróżnicowanie, dlatego można określić, że czegoś, coś wie, czegoś nie wie. Był w pełni człowiekiem, także tutaj na ziemi... Bogiem, to jest problem rozwiązywany, tak? No. Tajemnica i pozostanie tajemnica. Tak, właśnie tutaj myślę, tylko, że... Tutaj, no, ale tutaj w ciele nadal wie tylko tyle, ile mu Ojciec objawił. Tak, przyszedł. Jeżeli zaczniemy przytaczać Jana właśnie, Bóg jest we mnie, ja jestem w Nim, On jest we mnie, to znaczy, że był, nie wiem, miał tą wszechwiedzę, prawiedzę. Tak, ale chodzi o... Może później jest napisane, że się z tego wyrzekł, tak? Stał się człowiekiem. To jest problem nierozwiązywany. No ale to właśnie wyjaśnić, przez to, tak? Że był człowiekiem, to miał niecałą tą wiedzę. No właśnie, ale jako człowiek. Jest Bogiem, tak? Jako uniżył, tak, człowiek, ale uniżył się i wyrzekł się wszystkiego, żeby... Ale dalej był Bogiem, tak? No tak. No, to człowiek, Bóg. I teraz... No dlatego wyrzekł jako się wszystkiego. Jako Bóg miał wszystko, i jako, jako człowiek nie. Objawienie miał od Ducha Świętego, jak każdy człowiek może jako mieć. Jako człowiek również miał wszystko, tak? Ponieważ Bóg go tak wywyższył, że miał wszystko. Wszystko zostało poddane, tak? Pod jego stopę. To znaczy na ziemi, jak na był, ziemi. To nie. Dopiero później. Jako, ale tak jak my, człowiek, ludzie, tak? Nie mamy wszystkiego. Tak. Więc tutaj, jeśli chodzi o jego wcielenie i jego bycie na ziemi, w ciele, tutaj rzeczywiście mamy wiele dylematów i tutaj jest wiele fragmentów, które go prezentują jako Boga. Z drugiej strony jest wiele fragmentów, które prezentują go jako człowieka z ograniczeniami życia w ludzkim ciele. I myślę, że no, kiedy zaczynamy próbować to za daleko wyjaśniać, no to schodzimy na właśnie te bezdroża naszych ludzkich dywagacji, domniemań. I jedni bardziej w kierunku jego bóstwa, inni bardziej w kierunku jego człowieczeństwa. Natomiast chyba nie musimy się na to silić. Myślę, że bezpieczniej jest zobaczyć te miejsca, które rzeczywiście pokazują Jego chwałę. Tak jak czytamy, że ten pierwszy cud, który Jezus uczynił, kiedy zamienił wodę w wino, czytamy, że On objawił swoją chwałę i Jego uczniowie w Niego uwierzyli. Więc w jakiś sposób ta Jego chwała została objawiona, natomiast jest to jednak chwała człowieka, w którym manifestuje się pełnia bóstwa, ale nadal człowieka. Tutaj cały czas widzimy Boga, który stał się człowiekiem. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami i to jego bóstwo było ukryte. Natomiast w tych różnych sytuacjach, o których mówimy, gdzieś wydaje się to bóstwo przejawiać, ale ono może się przejawiać po prostu w tym objawieniu Ducha, który jest w nim w całej pełni. I dzisiaj niektórzy ludzie wierzący też podobnych rzeczy doświadczyli, czy doświadczają, tak? Uciszają burzę, uzdrawiają chorych, wskrzeszają z umarłych, chodzą po wodzie. No, takie rzeczy słyszymy, że mają miejsce tu i tam. Są rzadkością, ale słyszymy, że mają miejsce. I teraz czy damy im wiarę, czy uznamy, że to wszystko ściema? No zależy, kto to mówi, tak? Jak to mówią tacy kaznodzieje, którzy są chytrzy na pieniądze, to raczej nie będziemy wierzyć. Natomiast jeśli to mówią tacy bracia, jak ten brat Jun, który siedział w więzieniu, cierpiał i dzisiaj widzimy skromnie żyje i nie robi pieniędzy z tej posługi, którą wykonuje, no to jestem skłonny wierzyć mu, że te jego świadectwa są, wydają się być prawdziwe, cudowne, niezwykłe, ale wydają się być prawdziwe i wielu misjonarzy, szczególnie na polu misyjnym, widzimy przejawy no, mocy ducha, o jakich czytamy w Ewangeliach. Więc bym nie kwestionował tych cudownych rzeczy, o których słyszymy. i też tutaj patrząc na posługę Pana Jezusa, one są wyjątkowe w Jezusie. One są, nie ma nikogo, kto mógłby się równać z Nim w Jego doświadczeniu pełni bóstwa i ducha i mocy Bożej. Ludzie doświadczają tylko cząstkowo tego, co widzimy w Panu Jezusie. Natomiast no, mamy tutaj trudność w takim... No bo jak my mamy to ogarnąć? No jest tylko jeden jedyny, który taki był i niepowtarzalny. I Biblia nam nie wyjaśnia, w jaki sposób to bóstwo mieszkało w nim cieleśnie. Po prostu to stwierdza. I my przyjmujemy to wiarą, nie do końca wszystko rozumiejąc. Na pewno nie rozumiejąc wielu z tych rzeczy. Natomiast tutaj ciekawa jest właśnie też ten entuzjazm tłumów, które tak są poruszone. To już nie pierwszy raz zresztą. Pamiętacie, już wcześniej go chcieli uczynić królem. Pan Jezus oddalił się, kiedy go tam już wcześniej próbowali uczynić królem, kiedy nakarmił tysiące i oni byli tak poruszeni, że chcieli go uczynić królem, ale Jezus tym nie był zainteresowany. Natomiast tutaj wydaje się, to, co robi, robi celowo właśnie, aby się wypełniły słowa proroka. To jest jedna rzecz. A druga, że no, dochodzi tutaj do... Pan Jezus robi i mówi rzeczy, które może mówić i robić władca Izraela. Ten właśnie Mesjasz, który miał przyjść. Zobaczcie, że po tym triumfalnym wejściu do Jerozolimy Pan Jezus udaje się do świątyni. To już drugi raz. To nie jest pierwszy raz, to jest drugi raz. Widzieliśmy to na początku. Już wtedy powywracał stoły, już wtedy zrobił porządek na początku swojej służby i teraz na końcu tej służby znowu robi to samo. Udaje się do świątyni i wyrzuca tych, którzy tam kupowali, przewraca stoły. No i powtarza te słowa: mój dom będzie domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców czy zdzierców. Wiele ludzi powołuje się na ten obraz Pana Jezusa w sytuacjach, kiedy chcą obronić swoją taką agresywną agresję, tak. Pewnie nieraz słyszeliście, jak ludzie właśnie w kościele gdzieś no, wyrażają swoją, nie wiem, czy agresję, czy jakieś takie, zachowują się w taki sposób władczy, w taki sposób no, krzyczą, szarpią, czy tam cokolwiek, takiego właśnie, tego typu. I Pan Jezus też tak robił, nie? I teraz no, spróbujmy się nad tym zastanowić. Spróbujmy się zastanowić nad takim, taką postawą pastorów, nauczycieli, kaznodziejów, którzy... No właśnie, gdzie są te granice? Jak, na ile jest, gdzie jest to odzwierciedlenie Pana Jezusa, a gdzie jest coś, czego nie powinniśmy robić, na co nie powinniśmy dawać przyzwolenia. Weźmy tą sytuację. W kogo Pan Jezus tutaj uderza? Co powoduje to zachowanie Pana Jezusa? Co wywołuje Jego gniew? Co wywołuje Jego tak agresywne zachowanie? I gdzie coś takiego moglibyśmy przełożyć w Kościele, a gdzie tego nie możemy na to pozwolić w Kościele? No ja tu też jako Jezus zawsze agresywny do faryzeuszy, uczonych w Piśmie. To tu chyba chodziło akurat w tym przypadku, bo nie mówię, że tak nie było, ale w tym przypadku chodziło chyba o tych tam wekslarzy, którzy z domu modlitwy zrobili, nie wiem, tam biznes, stwierdzenie jaskini z butów, czy jak to tam, ale jakieś mieli tam swoje handle i to w ogóle nie było miejsce na to i to było takie, może to nie jest popularne słowo, ale takie świętokradztwo, powiedzmy, no, właściwie rozumiane. Po prostu uczyniono dobrze prosperujący biznes, tak? Którego... No ale kto? No, kto stał za tym? Świątynia też była jeszcze podzielona na kilka części. Była część dostępna dla kobiet, część dostępna dla Żydów i była właśnie ta część dostępna dla pogan. I właśnie z tej części dostępnej dla pogan oni zrobili targowisko. Czyli jak przyszedł ktoś niewierny, chciał się do Boga pomodlić, to właśnie nie. Nie było to, nawet gdzie. To nie miał nawet szansy stanąć gdzieś w ciszy, spokoju, no bo akurat z tej części było zrobione targowisko. Dokładnie. Czyli tutaj mamy dziedziniec pogan, na którym były porozstawiane te stoły wekslarzy, czyli tych, którzy wymieniali walutę, bo tam trzeba było płacić podatek świątynny tylko walutą świątynną. Tam były szekle i tak dalej, a właśnie ci wszyscy, którzy tam gdzieś przychodzili, no to musieli wymieniać te pieniądze na tylko właśnie te, które tam w prawie były wymienione jako tam odpowiednie do składania podatków czy innych tam ofiar. No i kto na to łapę trzymał? Czyli właśnie, kto za tym stał? Kto na to bo to nie tak, że ci wekslarze tam sobie się wypchali i weszli, tylko ktoś z nimi w jakiś układ wszedł, tak? Ktoś im pozwolił tam wejść, ktoś tam prawdopodobnie z tego miał też jakąś działkę. Raczej na pewno. Wiemy, jak takie rzeczy działają, tak? Tutaj nikt do nas by nie przyszedł sobie w niedzielę z zewnątrz i nie postawiłby nam tu straganu, jakbyśmy się na to nie zgodzili. Więc musielibyśmy się na to zgodzić, żeby nam tutaj ktoś stragan postawił i sobie sprzedawał coś w niedzielę, nie? Jakieś pączki, czy cukrową watę, czy cokolwiek, nie? Więc tutaj później widzimy zresztą, kto się oburza w wierszu 15. Arcykapłani oraz znawcy prawa oburzali się na widok tych niezwykłych rzeczy. Więc tutaj Jezus uderza no, w tych, którzy są duchową elitą, którzy są właśnie duchowymi przywódcami odpowiedzialnymi. Owszem, uderza też w tych, którzy tam no, się tym zajmowali de facto, ale jednocześnie no, to jest deklaracją, że świątynia Boża, która powinna być miejscem modlitwy dla wszystkich narodów, to też jest ważne tutaj, nie? W kontekście właśnie tego przedsionka, tego nie ma, ale tutaj jest tylko domem modlitwy, ale w innym miejscu, w tej właśnie wcześniejszej wypowiedzi Pana Jezusa, tam jest właśnie domem modlitwy dla wszystkich narodów. Tutaj tego nie ma, ale właśnie jest to ten przedsionek pogan, gdzie te inne narody już nie miały możliwości normalnie się tam pomodlić. Nie? Więc no, jest tutaj biznes w domu Bożym, który ma być poświęcony modlitwie. I tutaj myślę, że też znowu bym się zatrzymał na chwilę i no, zastanowił się, jak to jest w Kościele. I nie, myślę, jak to w Kościele, gdzie tutaj są jakieś właśnie zagrożenia, niebezpieczeństwa, no, zrobienia czegoś takiego. Tutaj kiedyś Adaś mi zwrócił uwagę swego czasu, jak żeśmy postawili czosnek w kartonie od Jarka i po nabożeństwie tutaj przy Agapie bracia, siostry sobie brali czosnek i wrzucali tam do skrzyneczki pieniądze za ten czosnek. No taką przysługę zrobiliśmy bratu od baptystów, który po prostu ma pole czosnkowe i chcieliśmy tutaj braciom, siostrom no, przychylić tego jego czosnku dla ich zdrowia, a jednocześnie no, no wiadomo, no ten brat no, tam z tego miał jakieś pieniądze, nie? No i tutaj Adam zaprotestował, że robimy tutaj jakieś jaskinie zbójców. No i tak się potem nad tym zastanawiałem, nie? Właśnie. Z jednej strony... Czy to czas i miejsce? Czy to jest... Pytanie, jakie były intencje po pierwsze? Znaczy intencją na pewno nikt tutaj nie był, nikt z nas nie miał w tym interesu takiego, żebyśmy my na tym zarabiali cokolwiek. 10% wziął z tego, że tutaj akurat wystawiłeś, no czemu tylko trochę słabe intencje? Czemu tylko 10? Nie wiem, no też tak. Procent handlarza taki. Nie, tutaj nie chodziło o jakiś tam zysk dla nas, natomiast sam fakt, na przykład tutaj brata, jakoś tam zraził. Dla niego było to jakimś problemem, że w ogóle coś takiego robimy w miejscu, które nie jest do biznesu, no bo dzisiaj pozwalamy sprzedawać, no tak, trzeba to nazwać, no sprzedawać czosnek, tak, jednorazowo, nie to, że co tydzień mamy czosnek, a jutro może samochody będziemy sprzedawać, albo jeszcze nie wiadomo co, nie? Jak byśmy się na przykład przenieśli teraz na kontynent szczególnie północnoamerykański, tak, no to tam to jest zupełnie normalne. No tak, ale nie chcemy na nich patrzeć i chyba brać wzorca z nich, chcemy raczej zastanowić się w świetle tego wydarzenia, jak tutaj, czy taka właśnie jednorazowa, powiedzmy, promocja czosnku, czy nie wiem, że ktoś miód, nie wiem, jakiś brat miód przywiezie, tak, bo ma ule. Super, to ja proszę. Dwa gorsze czosnku. No, już się brat tutaj... Ja z chęcią kupię, nie? No, to do Jarka was odsyłam. Z chęcią kupię. Ale co, porozmawiajmy o tym, bo to jest... Nie, no porozmawiajmy. Porozmawiajmy, ale jeżeli brat nie ma dystrybucji, tak? Ma ule, tak? Przykładowo i żyje z tych uli. I wiadomo, że trzeba mieć pieniądze, żeby żyć, tak? Mhm. Manna no, przestała spadać z nieba. I chyba rolą naszą jest jakoś pomóc w tym, tak? Znaczy on nawet se poradzi bez nas. To nie o to chodzi. Dobrze, ale on może ten czosnek czy ten miód sprzedać poza zborem. Natomiast pytanie, dobrze, czy bracia i siostry nie mogą skorzystać? Bo też o to chodzi, że to bardziej chodzi o braci i siostry, którym można zaproponować najlepszy czosnek może bez chemii, czy tam czysty miód. Tak, czosnek i pieniążek. Tak. Więc jakby tutaj bardziej jakby jest chęć też no, jakiegoś takiego umożliwienia braciom i siostrom skorzystania z tego, że tutaj mamy brata, który wiemy, że uczciwie nie sypie chemii. To ma dobry miód. Ale dobrze, ale przykładowo, że... Nie, bo to nie chodzi o czosnki czy o miodzie, tak? Bo tam było na każdym kroku taka sytuacja. No tak, tam było, handlowali. Tam było targowisko, no naprawdę, tam przyszli i kupowali i zwierzęta, i sprzedawali, i wymienili pieniądze, tam był no, bazar. No i tak, to, i tylko Żydzi mieli. No tak. I to, jak to, taką sprawę, jak mówi Radek, że przyszedł brat i ma tam miód, i przyszli bracia i w dobrej cenie kupowali, to jest dobre, ja rozumiem. No. Ale brata to razi. Ale czy to razi to raz? Razi to raz, ale dwa, że zobaczcie, że wszystko ma swój początek. Tak, nie, a z jak tymi wołami nie wpadli poczekaj. Tysiącem wołów i tak dalej, tylko to się od czegoś zaczęło. No, ktoś pozwolił. To akurat nie jest napisane, my nie wiemy, bo może ten pierwszy pozwolił właśnie tak z serca komuś czymś tam zahandlować, albo wymienić tą walutę. Ale to się tak potem zrobił do tego, biznes ogromny, no to tak się zrobił. A przecież nie zaczęło się od wprowadzenia tysiąca wołów. Zaczęło się od prawa, tak? Tylko zaczęło się od sztuki, czy tam od jakiegoś handlarza? Zaczęło się od prawa, tak. Czy od jakiegoś konika, czy od kogoś, tak? No, zaczęło się od tego. To już było, że ktoś komuś to na to pozwolił. Bo to się na pewno od zysku i tak się zaczyna. I tak się zaczyna. I tak się zaczyna. Zawsze jest ten początek. Jest. Pozwala na coś. Zaczęło się od prawa. Masz rację z tym, że tym, co powiedziałeś, masz rację. Po kolei, bo to gorący temat. Radio, poczekaj. Bo chcemy wszyscy razem. Poczekajcie, Radio. Adaś, no dawaj, jeszcze raz. To myślę tak. To, co Adam powiedział, ma rację bytu i to jest prawda, że zaczyna się od małej rzeczy, później idzie to dalej. Pytanie tylko, czy tutaj jest to niebezpieczeństwo, czy my już w tym małym kroczkiem weszliśmy w jakąś zakazaną, niebezpieczną strefę. Bo jeżeli nie, no to nie. Chyba, że to właśnie był ten pierwszy niebezpieczny krok i dobrze, żebyśmy nie zrobili następnego. No, ale my to wiemy. No, ale to jakby leży w wolnej kwestii człowieka, tak? No, bo to ludzie zrobili z tego biznes, tak? W prawie było, że za jakiś grzech tam ofiarowałeś gębicę, czy coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, tak? I to, co ludzie z tego zrobili, to się Bogu nie podobało, tak? I dlatego ich wygnał, tak? Mhm. Samo w sobie to nie było złe, tak? Bo to przecież nakazał Pan, tak? Czy Mojżesz, czy... Ja myślę, że jeśli tam taki fragment, że to przyszło sam Jezus, sam Król, to wszystko, jak to... Sprzątał. Inny nikto nie mógł to zrobić, bo to było na takiej... To on pokazał swoje władze, że on tam po wszystkie miasta, wszystko miasto tam pisze, że tak zaworuszyło, tak? Mhm. Jak przyszło Jezus. Ja myślę, że pokazuje ewangelist, że jest tam taka sytuacja, że on mał takie władze zrobić. Inny nikto nie mógł zrobić, bo tam od rodziny do rodziny, od faryseju się do następnego, tak? No ja rozumiem, że ja zabieram czas, bo nie mogę dobrze, mówić. Dobrze, mów. I tam wszystko w pokoleniach było, tak? Mhm. A przyszedł jakiś, przyjechał na Polonezję, jak ja mówię, tak? No. I przyszedł i takie rzeczy robi, że nikt nie mógł tego robić. No, rokami, stuleciami, no. Tysiące lat, tam był chram, tam wszystko robiło, że i to było zwykło dla wszystkich. Jak mały przyszedł i on rozumie, że to tak ma być. To jak stary jakiś, nie, tak nie może być, no bo u nas przy moim dziadku takiego nie było. Tu już było całe stulecie, tak, tak? Mm. No nie rozumiem, że zabieram ciasto. No dobrze, dobrze, ładnie, dobrze, no tutaj no, krzywdę. Ale ja myślę, że on pokazuje swoje łady, że taki przyjechał na osle, taki nic nie, na niego nie... Nie ma na niego nie wzdłuż, nic nie wygląda, da? I on robi takie rzeczy, że to wszystko zruszy, tak? No tak, no król przyszedł tak, do swojej świątyni. Tak, ja myślę, że... Dwukrotnie, tak? I to ja myślę, że ona na to nam potrzebuje oglądać, że nie co dzieje tam u nas w kościele. Przy nas w kościele my to zrobimy sami. Jak tych nie zrobimy, no... Nie, no tylko teraz przechodzimy właśnie jakby tak. Od tego, co Pan Jezus zrobił, do tego, co robili faryzeusze, czy tam raczej arcykapłani. I pytanie, czy my, promując miód brata, czy czosnek brata, czy jeszcze jakieś takie rzeczy, czy my też jesteśmy w niebezpieczeństwie wejścia w coś podobnego? Nad tym się zastanawiamy. Czy to gdzieś też nie otwiera drogi, czy lepiej w ogóle takich rzeczy zero, czy jest jakaś możliwość jednak no, pomóc temu bratu i tym braciom i siostrom, tak. Którzy chcą ten czosnek. Jak u tego brata jest... Czy Kościół jest miejscem, w którym jest to dozwolone, czy jednak nie powinniśmy tego robić? Tutaj o to chodzi, żebyśmy się zastanowili, czy jeżeli dla brata jest to zgorszeniem, czy chociażby ze względu na brata powinniśmy jednak odstąpić od tego, że dla niego, czy może dla innych jeszcze, to też mogłoby być zgorszeniem, więc może lepiej tego nie robić ze względu chociażby na ich jakieś poczucie, że no coś się dzieje niewłaściwego, czy lepiej to wytłumaczyć i pokazać, że tu nie ma nic złego, nie ma nic gorszącego i wszyscy z radością kupują czosnek i miód. Krzychu, no dalej. Jeżeli chodzi o ten miód czy czosnek dla brata, no to ja myślę, że też w jakimś stopniu można bratu też pomóc, czy na przykład każdy by chciał sobie coś dobrego, takiego sprawdzonego kupić, nie? Ten miód. Ale też mamy taki przykład, przyjeżdża jakiś wędrowny kaznodzieja i jest stoisko z książkami. No to tak przeważnie jest. I teraz to już jest zupełnie inna sprawa, bo tutaj no, jednak nie wiemy, komu pomagamy. Bo to jednak jest ten obrót taki tymi książkami, czy to kto na tym zarabia, czy to ten wędrowny kaznodzieja, czy to ktoś inny się podpina. I czy pozwalamy wtedy tak sprzedawać takie książki? No przeważnie tak, ale no tu jest takie już myślenie... No, był u nas brat z Open Doors, tak? Był z Open Doors brat i miał tam jakieś właśnie książki, nie wiem co tam jeszcze było, czy jakieś filmy. Ale to brata nie oburzyło jakby, ale... tak? Czemu? Znaczy ja nie wiem, może też oburzyło, nie wiem. Ale nie ten krytyk też był. Nie było. Może ich nie było. Ale to jest dokładnie analogiczna sytuacja. Znaczy tak? Może nie dokładnie. Też nie dokładnie. No nie, ja sam uważam, że to jest dokładnie. Bo tutaj jakby jest to pewna służba. A bracia baptyści sprzedawali książki już. A tam nie ma służby, Paweł? No. I to już, będzie i to brat było... przymierał głodem, tak? I nie będzie miał gdzie sprzedać. Nie, no on głodem nie przymiera. Tutaj to nie jest kwestia przymierania głodem. No jakbyśmy tak zakładali, no to... bazujemy tylko na założeniach. Nie możemy bazować na założeniach. Mamy się opierać na tym, co było. Kto by chciał ten czosnek, no to wtedy ja wam tutaj to zostawię, żeby było łatwiej po prostu i na tej zasadzie. Ale właśnie pytanie, to są konkretne sytuacje, a nie hipotetyczne, więc podnośmy się do nich. No konkretną sytuacją jest, że przyjeżdża bratka z Nadzieja i wystawia książki. Tak? No, tak. No i czy wtedy to jest ok? Czy tutaj też wtedy jakiś mamy niebezpieczny handel, że ktoś przyjechał i ma jakieś książki, które mają swoją cenę, tak? Nie wiemy. Myślę, że są takie kwestie, które powinniśmy rozpatrywać. Czyli nie, że mamy zasadę, o, przyjechał brat z książkami, to my w naszym zapisie zborowym mamy, to jest ok, albo to nie jest ok. Po prostu rozpatrujemy, znamy tego brata, patrzymy, co on w ogóle sprzedaje, jeżeli to jest wartościowa literatura, to jest pokarm dla braci, no to róbmy to, tak? A że on przy okazji jakąś tą swoją służbę wspiera, to nie jest jego biznes, tak? Tylko przy okazji nie dzieje się nic złego. Zbadaliśmy sprawę, uznaliśmy, że jest ok i mówimy na tego brata, mówimy ok, ale przychodzi inny, który tylko żyje z tego i to jest jego biznes, a nie duchowa jakaś tutaj działalność i jego służba Bogu, no to już patrzymy na takiego kogoś inaczej, tak? No ale tak się będziemy też każdego pytali, czy ty ile z tego masz i co ty z tym robisz, czy to jest tylko dla ciebie, czy to tak przez kogoś ty to tutaj wystawiasz, kogo to są te książki? No bo to jest takie już... No pewnie powinniśmy to wiedzieć, no bo musimy się zastanowić, po co się tu zbieramy. Czy żeby kupować i sprzedawać, czy żeby się wspólnie modlić. No tam takie mówię, że wygnał wszystkich i tych, kto sprzedał i kto kupował, tak? Tam napisano. Tylko tak. Tutaj znowu zobaczmy, to ich sprzedawanie i kupowanie było w jakiejś mierze przeszkodą dla modlitwy. Natomiast pytanie, czy można zrobić to w taki sposób, żeby to nie było przeszkodą dla modlitwy? Czy wtedy też jest to, czy postawimy znak równości, kiedy jest normalna modlitwa, kiedy jest normalne uwielbianie Boga, a później po zakończeniu tego wszystkiego, co miało być, jest ten element możliwości kupienia książek, czy kupienia czosnku, czy kupienia miodu. I w tym momencie ten czosnek, czy ten miód nie spowodują, że nie było modlitwy, że nie było kazania, że nie było normalnego zgromadzenia, bo jakby w miejsce tego był czosnek i była... Przyszliśmy na czosnek i przyszliśmy na miód i przyszliśmy... Zamiast na nabożeństwo, to myśmy w czasie nabożeństwa się zajmowali czosnkiem, miodem i książkami i jeszcze nie wiadomo czym. No to masz więc... takie katolickie odpusty to są. No właśnie, mamy... Nie tylko, no przecież masz inne, masz zborów, gdzie jest sklepik zborowy z książkami, z czymś tam, tylko pytanie, czy to koliduje z tym, co się dzieje, nie? Właśnie, bo tutaj to kolidowało chyba, nie? Tak. Tutaj to jedno zastąpiło drugie. Tutaj czekałeś to... niedzielę, żeby coś, żeby kupić książkę czy miodu kupić. Nie, nie modlitwy, nie do chramu iść, a tylko jak na targowisko iść. Tak? No właśnie. No czekasz tylko, tak, odłożę pieniądze, bo w niedzielę trzeba iść na targowisko. No. Ale to dalej, no to dalej ta motywacja powinna być. No. To dalej się sprowadza do kwestii nas samych w środku, po co tu przychodzimy, tak? Czy po miód, czy po modlitwę. Bo chyba problem tutaj w tej sytuacji był taki, że to targowisko uniemożliwiło modlitwę. Ono zastąpiło to. I stąd Pan Jezus mówi precz z tym, bo to nie jest targowisko, tylko to jest dom modlitwy. Więc teraz pytanie, czy w domu modlitwy, w domu... No bo to tak jakbyśmy... Załóżmy, mamy agapę, tak? I siadamy, przynosimy coś do jedzenia. I teraz wspólnie jemy. I teraz jeżeli ta agapa by zastąpiła modlitwę, zastąpiłaby głoszenie słowa, wieczerzę pańską, ale byśmy tylko przychodzili się najeść, tak jak w Koryncie niektórzy. Czytamy, że przyszli się najeść, napić, zamiast w ogóle uczcić Boga. I doszło do różnych nadużyć z tytułu ich cielesnego podejścia. Natomiast samo zjedzenie i napicie się w kontekście modlitwy, uwielbiania Boga nie było niczym złym. ta wieczerza wspólna chrześcijan była czymś dobrym, jeśli nie była czymś pierwszym, nie była czymś najważniejszym, nie była czymś, co zdominowało ich spotkanie. No i nie było w takiej formie, jak tam w Koryncie, że jeden nie patrzył na drugiego, bogaty se najadł się, a tamten głodny, biedny siedział, a ten jeszcze się kupił, to za dużo minął. Więc tutaj moglibyśmy w takim razie wyrzucić to wszystko i powiedzieć, niech nie jedzą, niech nie piją, tylko niech się modlą. Albo właśnie zwrócić uwagę, wy bracia bogatsi, podzielcie się z biednymi. Nie zaczynajcie sami jeść, kiedy wszyscy jeszcze nie przyjdą. Czekajcie jedni na drugich, żeby wszyscy mogli skorzystać z tej wspólnej wieczerzy. Więc tutaj też myślę, że musimy być ostrożni, żeby no nie wylać dziecka z kąpielą w takiej dobrej naszej chęci i w naszych dobrych intencjach, żeby nie popaść w coś złego, bo tego na pewno powinniśmy się wystrzegać i być świadomi, że są zagrożenia, tak? Kiedy mamy do czynienia właśnie z pieniędzmi, no to musimy być bardzo ostrożni, żeby no, nie pójść za daleko. Tylko pytanie właśnie, żeby to dobrze przemyśleć, nie? Czy wszelkie jakieś formy kupna sprzedaży, czy książek, czy jakichś takich rzeczy, czy nawet tego miodu i czosnku, czy to rzeczywiście wchodzi w konflikt z tymi rzeczami, o które chodzi w zgromadzeniu Kościoła. Co do mnie? Wiecie, tak? Jak do mnie, to według mnie wchodzi. Tak. Adam, jak będziesz mać ciułki, książki o jak będziesz mać ciułki, tak, to przede mnie na miód. Dobry, taki dobry, dobrze? Nie skupię. No, niech Adam powie. Że i tutaj ja bym właśnie rozróżnił tą jakąś tam prasę czy książki jakieś religijne od czosnku jednak. Mm-hmm. To przede wszystkim. Dla mnie handel to handel i tyle. Tak. Czosnek to czosnek jest. To nie książki. To ty powiedziałeś swoje zdanie, tak. Ja teraz będę. No, ale to jeszcze tylko dokończę. No i, no tak. I właśnie, to jest to, co mówiłem na początku, że to jest ten początek. Dziś na czosnek, jutro brat będzie miał miód, pojutrze tamten będzie chleb i będziemy tu godzinę kupowali. I tak zazwyczaj po nabożeństwie każdy ma szybko do domu. Ale jak jest czosnek i miód, to zostanie. To chyba lepiej, nie? Że zostanie. Jeśli zostaje tylko, żeby kupić czosnek i miód, to w końcu może zacznie myśleć, że po to ze sprzedawcą, jak obrodziło i tak. To targowisko jest, powiedzmy, robię. I myślę, że są pewne rzeczy właśnie bardzo różni. Granica jest delikatna i czasami trudna do zobaczenia. I dobrze jest być czujnym, tak? Ale możemy przez właśnie takie przez obawy, że tutaj mogłoby się coś złego dziać, moglibyśmy nie zrobić czegoś dobrego. Bo ten brat, który ma, już użyjmy tego przykładu, czosnek i miód, dla nas to jest coś dobrego. Ja bardzo chętnie kupię czosnek ze znanego źródła. To, że to się stało po nabożeństwie, nie jest dla mnie, nie wiem, czy to nie, dobrze użyte słowo, żadnym świętokradztwem. Nie stało się nic złego, moim zdaniem. Tak jak, bo to, co powiedziałeś dalej, to już właśnie wchodzi w pewne niebezpieczeństwo, że później godzinę mamy, bo ten zadziałało z czosnkiem, to ten chleb sprzedaje, ten to sprzedaje i teraz się rzeczywiście zrobiło coś, co nie zauważyliśmy, i nagle jesteśmy w miejscu, w którym jest jaskinia zbudów. W tym względzie ostrożności jak najbardziej, ale takiego zdrowego rozsądku. Myślę, że jeśli jesteśmy osobami bogobojnymi, to zagrożenie nie jest niewielkie. Myślę, że no nie grozi nam to, tak? Tak mi się wydaje, no tak patrząc na siebie. No. Tak, ale jeśli to mnie wtedy zgorszyło, to już to jest sygnał, że tak nie należy, a tym bardziej kogoś z ulicy mogło zgorszyć tak samo. No i to jest właśnie sygnał, że to nie powinno się tu odbywać. Być może to jest tak, tym torem powinniśmy iść, ale czasami pewne dobre rzeczy też mogą jakichś ludzi gorszyć. Coś dobrego może kogoś zgorszyć, znaczy oburzyć, tak? Czemu oni to robią? No nie wiem, idą tam i tam pomagają tym biednym. Niech sami sobie radzą ci biedni. No nie wiem, różne ludzie mają pomysły na oburzanie się, tak? Ja nie mówię, że ty byłeś tutaj taki jakiś tam nierozsądny, to coś w tej ocenie. No, tak. Na razie nie widzę problemu. Ja nawet będę to sprowadzał do intencji, tak? Znaczy na pewno intencje są najważniejsze przed Bogiem i Bóg zna intencje, natomiast musimy też baczyć, jak ludzie odbierają to, no bo nie chcemy nikomu, że tak powiem, utrudniać wiary, czy też nie chcielibyśmy nawet w żaden sposób no, być nawet w naszych dobrych intencjach zgorszeniem. Więc to też jest ważne. Musimy takie głosy też brać pod uwagę. Oczywiście, że tak. Nie dlatego, że mamy jakieś złe intencje, tylko chociażby właśnie ze względu na to, że dla kogoś to mogłoby być jakąś przeszkodą, mogło to by być jakimś poczuciem takim, nie mógłby się czuć, no, dokąd to zmierza, nie? No, także to też trzeba to wziąć pod uwagę. Jest racja i argumentacja, no i tego typu rzeczy uważam, należy przedyskutować. No to dyskutujemy, no to rozważamy, ale widać, że nie jest to takie... To był incydent, to nie mamy takiej praktyki. Tak, to był incydent, ale był... Zrobić sobotę handlową z Boże na przykład, nie, tak? My tak mamy jajka. Ktoś jajka przywozi. Polskie. O, no fantastyczna sprawa. Po prostu my idziemy do niego bezpośrednio. Personalnie. No tak, tylko że tutaj na przykład Jarek jest z innego zboru, mieszka gdzieś tam spoza i teraz... Dla mnie wziąć od niego hurtowo i przywieźć, to wszyscy skorzystają. Tak, nikt pojedynczo nie będzie do niego gdzieś tam jeździł, do innej części. No, więc jakby to też jakby był taki gest w kierunku tych braci i sióstr, którzy wiem, że nie pojadą do niego gdzieś tam, nie będą. No, jak tutaj to będzie, no to skorzystają. Jak tego tu nie będzie, to już nie skorzystają z tego. Nie? Więc jakby tutaj się pojawia ten dylemat, czy to jest dobre miejsce, nie? Czy ich zaprosić wtedy do siebie, ale jak ich zaprosić? Ale teraz to może na nabożeństwie nie można ich zaprosić. To też. W bagażniku ale w kuchni, no. Żeby nie w drzwiach. Ja mam dodam pytanie. Jak to by na przykład było w środę, tak? Przed 18. No właśnie chciałem powiedzieć, że czy to powinien być dzień zorganizowany. Właśnie powinien być dzień zorganizowany na to i jeszcze wtedy przytrzymać ich na godzinę i im Pismo Święte czytać. Ale zobacz, jak nas w środę mała, a w niedzielę jest też trzy razy. No jakbyś dodał miód, jajka, to może tak. Nie ważne. No na tamten moment by to zgłosiło. Teraz na to patrzę inaczej, ale wtedy patrzyłem na to tak. I koniec, kropka. Byłem w takim miejscu i tak to widziałem. Jeżeli grzeby to był instrument dla Ewangelii, to też dobre, tak. To taka sytuacja, ona delikatna, jest starszy zboru, jakim powinien to wszystko kontrolować, żeby ono nie wyszło za granicę. Nie, ale to, że starsi zboru coś robią, to też nie oznacza, że bracia, siostry nie mogą zwrócić uwagi, nie? No to tak, dla nich tak, jest to jakoś, tak, jak się to... czują z tym niezręcznie, to wręcz chcemy, żeby tak reagowali, nie? Lepiej, żeby powiedzieć, niż to gdzieś tam... Dokładnie, nosić w sercu, albo jeszcze co gorsza, gdzieś tam poza zborem. No, o czym rozmawiać, nie? No. I idzie fama później, nie? A wy nie mówcie o kalowickich jajach. Ale już i tak poszło w eter, bo to słucha cała Polska. Brat z centralnej Polski pisze, że ma jajka po złoty 50. I już się kręci. I już się kręci. Nie, nie. Tak, to idzie w internet. Wyświetlają się imiona i nazwiska. Zaraz zamówienia zaczynają. Myślę, że tak. Trzeba będzie pakować ciosny. Bo pojawi się pokusa, coś by coś 10% nie uszczędzać. Niektórym to nie pasuje, że my tu na żywo dajemy transmisję, że każdy może tego słuchać. No ale w zasadzie... Mamy taką politykę, że... A jeszcze do tego handlu trzeba dodać jedną rzecz. Czy podatek został wprowadzony? Tak. Ale tam wszystko było. Ja myślę, że tam wszystko było. starsi zboru, że a czy to wtedy też prawem? To wtedy to już w ogóle by się zrobiło nie do przejścia. Chciałem zapytać, czy ja też mógłbym coś kierować? Tak, jestem częścią. Ale chciałem też tak zwrócić uwagę. Mówiliśmy tutaj o planie świątyni, tak? Że było miejsce dla osób, które na przykład były zespołem, tak? Mm-hmm. Było też miejsce dla kobiet, tak, dla mężczyzn, dla Żydów. Ale ja bym chciał spojrzeć na plan Jerozolimy. Była dzielnica bogata, biedna, była świątynia, była też dzielnica targowa. Zastanawiam się, czy właśnie to miejsce, ta dzielnica targowa nie była tym miejscem, gdzie właśnie powinny być dokonywane wszelkiego rodzaju interesy. Bo według mnie na wszystko jest czas i miejsce. I tutaj jest, jak Pan Jezus mówi, to jest napisane, dom modlitwy. Nie? Czyli mamy miejsce, mamy czas. Czyli miejsce, dom, Boży dom, tak? To Boga. I czas modlitwy. I że to jest stricte poświęcone na to, żeby spotkać się z Bogiem i modlić się do Niego. A te rzeczy takie biznesowe, jakieś interesy, to wszystko, czyli powinno być właśnie poza tym murem, na tym targowisku. Ja nie chcę mówić, bo tutaj też nie chcę jakieś zamieszane, ale tak się właśnie zastanawiam, czy Pan Bóg w Jerozolimie nie umieścił tego miejsca, w którym powinny być dokonywane te właśnie wszystkie takie biznesy, że tak to nazwiemy. I to, co ja na przykład rozumiem, że Pan Jezus musiał użyć, to, że to zostało wprowadzone tutaj, w te miejsce, bo zakłócało, tak, przede wszystkim. Ale też zastanawiam się, dlaczego w ogóle to tam się znalazło, tak? Dlaczego w ogóle, bo to w tym miejscu, a nie na targowisku. I to jest to, co w moim odczuciu, co odbieram, to jest to, że jakaś grupa osób stwierdziła, że na przykład to, co jest poza murem, nie będzie dopuszczane do składania ofiar i tylko to, co w granicach tej świątyni będzie handlowane, z czego oni będą mieli dochód, jakiś tam 10%, 20% dla niego i oni pozwalali, żeby to tutaj było handlowane, bo tylko to, co tu jest handlowane, mogło być dopuszczane do składania ofiar. Tego nie wiem, może Paweł, ty więcej wiesz na temat tego historycznego, ale tak przypuszczam, że dlatego oni tutaj to wprowadzili, bo oni autoryzowali to. Tak? Czyli powiedzieli, możesz. Monopolizacja. Dokładnie. I dlatego tutaj wprowadzili. Ale myślę sobie, że właśnie była też ta mowa o gniewie Pana Jezusa, tak? Że on ten gniew, tak? Że on mógł. Ja uważam, że on mógł, bo to był jego dom. I tak jak każdy z nas we własnym domu, tak? Decyduje o tym, jakie są zasady. Nie? Na przykład jestem dzisiaj gościem u Pawła, jakbym u niego rozwinął teraz stragan i robił jakieś tam bałagany, to byśmy pogonili, prawda? No, to tak właśnie jest. Nie? To czy my powinniśmy robić, na pewno powinniśmy mieć troskę o to, jak wygląda dom, ale ten dom jest dom Boga, nie nasz. Tak? My wszyscy jesteśmy gościem, prawda? I każdy gość powinien znać zasady domu i Pana domu, tak? I przestrzegać. I czasami sobie przypominać, może rozmawiać, tak jak teraz rozmawiamy na temat tych zasad, jak powinniśmy być, bo wszyscy jesteśmy gośćmi w tym domu. Wiktor, nie, myślę, że nie. Nie wiem, czy do końca Cię zrozumiałem, bo chyba jednak Cię nie zrozumiałem, bo myślę tak, my przede wszystkim nie jesteśmy gośćmi, tylko jesteśmy domownikami. I a w ogóle tak sobie myślałem o tym, gdyby tutaj siedział Pan Jezus, nie był czas nabożeństwa, tak? Pośród nas siedzi Pan Jezus i brat Jarek przekazał przez jakiegoś brata, nie wiem, czy to przeze mnie, chyba to ja to załatwiałem. Dobrze, pamiętam słabo z moją pamięcią. I mówię, słuchajcie bracia, mam dobry, zdrowy czas. Ja nie chcę dawać odpowiedzi, ale się zastanowić, jak Pan Jezus by się zachował, co by powiedział, albo co by pomyślał, albo co powiedział w takiej sytuacji. O to chodzi, nie? Że czy on by się oburzył, że słuchajcie, to jest kościół, nie wolno tutaj w ogóle żadnego sprzedawania, czy by powiedział, o fajnie, bracia, bym miał zdrowy cios, dobry brat, jeśli tam mamy. Powiem tak, no nie chcę narzucać swojego zdania, ale no tak, że tak powiem, Mówił, że on jest tam kroczony, że się wszystko powiedzi. Jesteśmy domownikami, ale mówię, to, co ja wiem, poczekaj. Domownikami z was wciąż jesteśmy gości. Zostaliśmy tutaj dopuszczeni, tak? Ja przychodząc do Boga, będąc w Nim, czuję się, że jestem zaproszony, czuję się jak u siebie, czuję tą swobodę, ale czuję też to i przynajmniej staram się o tym pamiętać, że nie zasłużyłem, żeby tu być, ale ktoś pozwolił mi tu być, ktoś otworzył drzwi przez swoją ofiarę, którą z nami złożył, abym tu mógł być, więc staram się mieć tą bojaźń i wdzięczność. Tak, jestem domownikiem, ale dlatego, że ktoś mi pozwolił być, tak? Przestrzegaj zasad. Tutaj jeszcze dwa dni coś wcześniej. Bo ja mam też wtedy pytanie do Adama, że z drugiej strony teraz patrząc, jeżeli jesteśmy domownikami takimi, to w jakich sytuacjach, tak Paweł zaczynał od tego, że niektórzy krzyczą właśnie na mównicach i chcą rozwalać te targi i w jakich przypadkach wtedy my jako domownicy mamy prawo coś takiego zrobić? W ogóle takie zachowanie jakieś nacechowane pewną agresją czy takie cielesne działanie w ogóle jest dla mnie. No tak, ale tak Pan Jezus, no od tego zaczęliśmy. Pan Jezus tak zrobił i niektórzy też tak robią, się na to powołują, czyli jeżeli jesteśmy takimi domownikami Boga, czy są takie sytuacje, w których takie zachowanie jest adekwatne? Pan Jezus sobie bicie. Ja oczywiście. Jeszcze powoli sobie z przodu. No. Ja sobie takiego czegoś nie wyobrażam, zachowania wziętego żywcem z tej sytuacji, która tam miała miejsce, że bicz i jakieś cielesne działanie, tak? Ja sobie tego nie wyobrażam, nie wiem, może ktoś ma jakiś pomysł, że to jest właściwe. Myślę sobie tak, Biblia daje nam wiele pouczenia, jacy powinniśmy być, jaki jest owoc Ducha Świętego w nas, jaki powinien być nasz charakter i pewne działania w moim rozumieniu na dzień dzisiejszy nie mieszczą się na tej liście, tak? Żeby wziąć jakiś bicz i teraz tutaj kogoś wychłostać. Ja tego nie widzę, no może ktoś widzi. Czyli faktycznie wskazywałoby na to, że jesteśmy gościami, jesteśmy też, tak jak brat powiedział, jesteśmy zaproszeni i... Nie. Nadal będę mówił, że jesteśmy domownikami, ale działamy na określonych zasadach. Jeżeli przyjdzie Adam tutaj ktoś i się zacznie awanturować podczas nabożeństwa, pchać siostry, braci, jak się zachowasz? Powiesz mu, akesz ty głupi wrogu? Czy go weźmiesz pod pachy i wyprowadzisz? No to jest to agresja, tak? To nie wiem, czy to ja bym nazwał agresją. Jeżeli on się będzie dalej stawiał, tak? Zacznie się z tobą szarpać. To raczej jest uciszenie agresji, zatrzymanie agresji. Niech będzie. Jest to użycie siły, tak? W stosunku do drugiego człowieka. Czy jeszcze kończyć tą samą myśl? Chciałem. Jasne. Właśnie mówiąc o tym, że jest właśnie czas i miejsce, to chciałbym, żeby na przykład, żebyśmy się zastanowili nad tym, czy jest jakaś inna możliwość właśnie tego, żeby na przykład każdy mógł zostać ubłogosławiony tym naprawdę błogosławionym cząstkiem, które wierzę, że jest pyszny. Naprawdę jest wartościowy, prawda? Czy jest możliwość po prostu poza? Tak, żeby na przykład sumienie innych braci nie było jakoś właśnie dotknięte, bo niektórych może to dotykać. Na przykład, czy wystarczyłoby na przykład, aby była możliwość ogłoszenia, że ta osoba z tym numerem telefonu ma taki właśnie... Wystarczy SMS-a napisać, tak? Na przykład, nie tylko właśnie tak jak Paweł mówiłeś, nie, że nie bardzo, bo mieszka gdzieś dalej, bo jest w innej społeczności, nie, i właśnie zawsze zależy, dlatego warto jest porozmawiać o tym, nie, znaleźć jakieś miejsce, w którym można się wspólnie spotkać, żeby jednak to błogosławieństwo spływało, a zarazem, żeby sumienia wszystkich były spokojne. Tak? Na ile też nasze miejsce spotkań możemy porównywać do świątyni? Tak. Czy miejsce spotkań jest święte dzisiaj, czy raczej my jesteśmy świątynią, a nie miejsce, gdzie się spotykamy. Więc tutaj też myślę, że przełożenie świętości świątyni na świętość miejsca zgromadzeń chyba też nie jest dobrym przełożeniem. Bo nasze miejsce zgromadzeń jako takie nie jest w żaden sposób święte. Pierwsi chrześcijanie spotykali się w katakumbach, które same w sobie no, nie były w żaden sposób święte jako miejsce samo w sobie. W wielu miejscach, w wielu krajach dzisiaj no, ludzie nie mają nawet pojedynczego miejsca spotkań, tylko spotykają się raz w domu tu, raz w domu tam, czasami gdzieś w lesie, czasami gdzieś w różnych miejscach. I teraz pytanie, czy każde z tych miejsc ich spotkań jest tak święte jak świątynia. Tutaj myślę, że jednak Nowy Testament wyraźnie mówi, że to my jesteśmy dzisiaj świątynią, każdy z nas indywidualnie i jako zgromadzenie jesteśmy świątynią. To my jesteśmy Kościołem, a nie to miejsce, w którym się spotykamy. To czemu? Tutaj też zarzucił ich, tak? Tam? Tak. No dlatego, że właśnie świątynia reprezentowała coś, co dzisiaj jest duchową rzeczywistością. Świątynia, okay. Pat, tak jak... No. Ale w Ewangelii Jana jest tak, 4 czy 5 rozdział, ta słowetna rozmowa z Samarytanką, tak? Mm-hmm. Że nadchodzi czas, że ani tu, ani w Jerozolimie tak. Nie będziecie czuć. No i tak nadszedł ten czas. A jednak wyrzucił ich z tamtego tak, miejsca. Wyrzucił ich z tamtego miejsca, bo to był jeszcze cały czas prawa. Jezus działał pod prawem. Do momentu Jego śmierci i ustanowienia nowego przymierza świątynia reprezentowała coś. Poza tym, jak widzimy tutaj, w tej świątyni to było miejsce modlitwy, która była uniemożliwiona dla pewnych ludzi. Co więcej, cała ta procedura handlu na tym dziedzińcu świątyni była gorsząca dla wielu ludzi, ponieważ tam dosłownie łupiono tych ludzi, którzy było tam przychodzili. Po prostu, to tak? Było niesprawiedliwe. To było po prostu dorabianie się na innych ludziach, którzy w ten sposób, wielu z nich wręcz miało obrzydzenie do uczestnictwa w ogóle. To samo, co się działo za czasów Samuela, tak, kiedy tak. Synowie Helego no, tak traktowali Izraelitów, że wielu z nich nie chciało tam chodzić, więc tutaj mamy głębszą problematykę. To nie jest tylko kwestia miejsca, chociaż to jest ważne, bo gdyby to samo działo się przed świątynią, to też byłoby to niegodne, to też byłoby dalej krzywdzące, natomiast miałoby troszeczkę inny charakter, żeby się nie odbywało w samej świątyni, ale nadal było złe. Więc to, w jaki sposób oni, jaki był przelicznik na przykład, na te zakup tych świątynnych monet, to był nieuczciwy przelicznik. To nie był kantorowy, uczciwy jakiś przelicznik, tylko to było kilkakrotnie więcej, niż to było warte. Więc tutaj była cała masa chciwości, pazerności tych właśnie arcykapłanów. Więc to też jest istotne, byśmy też te elementy zobaczyli, przeciwko którym Pan Jezus tak ostro wystąpił, bo wiedział, że to, co oni tam robią, powoduje, że wielu ludzi no, jest zgorszonych, nie czci Boga. To, co powinno się dziać, się nie dzieje. Więc znowu, gdybyśmy teraz, jak w niektórych właśnie kościołach, zobaczcie, trzeba zapłacić za chrzest. Za chrzest trzeba zapłacić, żeby ochrzcić człowieka. I to jeszcze wiadomo, dziecko, za pogrzeb, za ślub, za różnego rodzaju posługi, trzeba płacić. I zobaczcie, jakie to jest zgorszenie dla ludzi. Nie? Czy w sytuacjach, kiedy kogoś nie stać na przykład i teraz nie pogrzebią mu zmarłego, tylko gdzieś tam musi to zrobić w inny sposób, no to wyobraźcie sobie, jakie to musi być ból dla tego człowieka, jakie zgorszenie, jakie poczucie krzywdy przez tych, którzy powinni prowadzić do Boga. Nie? Więc tutaj widzimy, jak, dokąd to może zajść i widzimy, jak ta chciwość i ta, w cudzysłowie, na kościół zbieranie może doprowadzić do łupiestwa w kościele. No i właśnie mamy ewangelicznych kościołach, tych kaznodziejów i innych, którzy ciągle gadają o pieniądzach, ciągle żebrają, ciągle 3 razy potrafią kolektę zbierać w czasie jednego nabożeństwa, po to, żeby sobie wygodnie żyli jak pączki w maśle, a wszystko rzekomo na służbę pańską, nie? Więc widzimy to w różnych postaciach, w różnych formach, ale tutaj rzeczywiście widzimy, z czego to wyrasta. że to wyrasta po prostu z chciwości, wyrasta to z pazerności. I z jednej strony, tak jak tutaj mówimy, ten czosnek i ten miód i te inne jakieś rzeczy, chleb czy cokolwiek jeszcze byśmy tam nie dołożyli, niekoniecznie musi mieć takie podłoże, ale może sprawiać jakieś poczucie zagrożenia u niektórych osób, nie? Więc tu jest to niebezpieczeństwo. Natomiast myślę, że powoływanie się na to, co Pan Jezus tutaj zrobił w kontekście kaznodziejów wrzeszczących na braci i siostry, nie w kontekście jakiegoś ich rzeczywiście jakiegoś grzechu, bo jeżeli teraz, no weźmy może najpierw, żebym ja tego sam nie powiedział, tylko spróbujmy się zastanowić. Jest w kościele brat czy siostra, którzy no, grzeszą, tak? Nie wiem, mają problem z pornografią, przyznali się, przyszli, że słuchaj, mam problem. I teraz czy słusznym jest wrzeszczeć na niego, krzyczeć, wytargać go za włosy i wyrzucić go za drzwi? Czy ktoś, widzimy, że zapalił papierosa, gdzieś tam zobaczyliśmy brata, który gdzieś tam zapalił. I teraz co, będziemy wrzeszczeć? Czy mamy prawo na niego krzyczeć? Mamy prawo teraz go, nie wiem, zwyzywać od kopciuchów, jakiś tam nie wiem czego. Czy wtedy jest to usprawiedliwione? Czy jednak to nie przystaje nam w ten sposób? Bo teraz jakie znaleźć przełożenie, tak? Jaką znaleźć analogię, że ktoś staje, cały zbór krzyczy i wrzeszczy przed kościołem. No, jak to usprawiedliwić? Jak to uzasadnić? Czy to można tutaj znaleźć? Ale czy to ma jakiekolwiek usprawiedliwienie, Paweł? Ja nie próbuję tego, ja tylko próbuję, wiesz, bo słyszę takie argumenty, wiecie, jak czasami gdzieś się protestuje wobec pewnych braci, którzy krzyczą. Są pewni bracia, którzy krzyczą na kościół, którzy krzyczą na wierzących. No, są tacy. I teraz próbujesz zwrócić uwagę na to i niektórzy mówią, ale Pan Jezus też przecież oburzał się na grzech. Oni też na grzech krzyczą, czy się oburzają. I Pan Jezus się oburzał, oni się oburzają. Wszystko w porządku. Czemu ty się do nich jakoś tam protestujesz? Oni nie robią nic złego. Oni robią tylko to, co Pan Jezus. Używają zasad, na przykład kaznodzieje używają języka typu durnie, debile. No, ale nie robią tego, co Pan Jezus, tak? Jeżeli takiego języka używają. No, ale oni... No, zapomnieli o tym, że jeżeli powiesz bratu racha, tak? No, to ale oni mówią o jakichś rzekomo grzesznikach w kościele. I nazywają ich szmaciarzami. Tak. Czy jest sens rozmowy z takimi ludźmi? Wiesz co, no, na argumenty, tak? Chodzi mi o to, czy my jako bracia, siostry, którzy słyszymy coś takiego, czy będziemy teraz to usprawiedliwiać, odwołując się do Pana Jezusa i Jego, tego, co zrobił w świątyni, czy jednak uznamy, że ci bracia posuwają się za daleko, że robią coś niewłaściwego. Nie przystoi to biskupowi takiego języka używać. Ja myślę, że też użyłeś złego porównania, bo Pan Jezus odnosił się do czynu, który oni robili, a ty mówisz o kaznodziejach, którzy zwracają się do osób. Czyli jakbyśmy to porównali do tych kaznodziei mówiących o tak o grzechu na przykład. Ja takie robię porównanie, bo się z taką argumentacją spotykam. Jak słyszę kaznodzieje... Tak, tylko że no, to jest takie... Tutaj jesteśmy pewni, że no, tak postępować nie wolno, ale jeżeli taki kaznodzieja mówi o grzechu na przykład, jeżeli mówi o grzechu tam cudzołóstwa i że... Mówi no, o grzechu jest... zakładania maseczek na przykład, że wierzący, że wierzący zakładają maseczki i są głupi, są durni. Trzeba lekarza wysłać do takiego kaznodzieja. Są niewierzący, bo jakby wierzyli, to by nie zakładali maseczek. A przez to, że zakładają maseczki, pokazują swoją niewiarę, pokazują strach, pokazują, że nie wierzą Jezusowi. I to są niewierzący, to są durnie, to są oszukani, ślepi, głupi ludzie. I takich używają terminów. No ale tutaj nie ma... Pomijać z daleka po prostu. No, tutaj nie ma żadnej wątpliwości przy dodatku. Dlatego zadałem pytanie, tak? I czy teraz jest w ogóle sens i szansa rozmowy z takim człowiekiem na jakieś normalne argumenty? Raczej z nimi nie ma szansy rozmawiać, ale zwracasz uwagę bratu, który go słucha. Bo brat, siostra słuchają tego kaznodziei i mówią, ale on dobrze gada. A ja mówię, nie, on nie dobrze gada, on to nie przystoi tak mówić w ogóle do braci i sióstr. A on mówi, ale Pan Jezus też się oburzył i też używał twardego, mówił plemię żmijowe, mówił, używał mocnych słów, mówił cudzołożnicy, grzesznicy. Więc mówią, ten brat też jak Pan Jezus, no surowo, twardo, mu twarda mowa, nie, mówi. Do Pana Jezusa też mówili twarda to mowa, ktoś tego słuchać może, więc odwołują się do tego incydentu, odwołują się do różnych wypowiedzi Pana Jezusa, takich powiedzmy twardych, i usprawiedliwiają no, takie zachowanie kaznodziei. Teraz pytanie, czy jest to słuszne, czy jest to logiczne. No ale na podstawie Słowa Bożego przecież taką argumentację to możesz raz, dwa, trzy zbić, tak? No i którzy jakoś... No i próbujesz, ale może... Nie do każdego, nie do każdego to dzieje. Takie łatwe. Teraz jest kwestia intencji tego człowieka. Czy szuka prawdy, jest otwarty, tak? Czy jest po prostu klapki na, jak kontakt na polu? Tu. No on jest przekonany, że on znalazł prawdę, ja zakładam. Zakładam, że on jest przekonany, że robi dobrą robotę, no, że braci i siostry ostrzega przed jakimś tutaj zagrożeniem i używa takiego języka, żeby ich wstrząsnąć. A może faktycznie ale tak robi? No tak zakładam. Powiedzieć, to, ja myślę, że używa pewnie więcej na kasę spłynęło. Sprawy, część tego, co Pan Jezus mówił, co Pan Jezus robił, bo przecież Pan Jezus, jak dobrze wiemy, nadłamanej trzciny nie dołamie i nóg palącego się nie dogaśni. Jak kiedy widzieliśmy, czytamy o tym, jak była ta cudzołożnica i cudzołożnica i kiedy chcieli ją ukamienować, no to nie było czegoś takiego, tak ukamienujcie ją, prawda? Tylko jeśli ktoś jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamienie. Że on był ładny, no, łagodny, tak? Proszę? Jezus był łagodny, tak? Tak, tak dokładnie, tak. Łagodny. Ale no jest agresywny. To jego charakter, ale ja myślę, że w tym tekście pisze ten ewangelista, jaki dał nam te Ewangelii, tak? I napisane ten. I on mówił pro władzę, że on mógł to zrobić. Tak jak z takim myśleniem, jak przyszedł Jezus i patrzył to wszystko, co dzieje tam w chramie. Tam było dużo ludzi, tylko oni nie mogli tego zrobić. I nic nie mogli zmienić, bo tam było ci faryseje, tam byli wszystkie kierowniki, tak? Że to wszystko, no, jak to... Mieli straszne w tym. Tak, to wszystko tam zrobili. To było... Не 10 лет, не 2 дні, то було 1000 лет, так. Ну, я не знаю, їх би там глянуло. Але я думаю, що там було дуже люди, які то швидко відділи, а ні з ним могли зробити. А Єзус прийшов і мав владу, і то зробить. В таким сенсі. Ну, і швидко змінить. За один день. А ми зараз біжемо до щелі на цей час. То є, я думаю, що ну, то є по-дєцьку, ми є вдома в будуванні, як ти. Ми є як... Ну, я забирам час тільки. Ми є як кирпич, цегла, так? Мовить Петр, так? Будовник, ми є цегли. І ми будуємо тут для себе мешкання, да, де можемо прийти до Ісуса і зробити для себе храм. Як ми тут все зробимо? Чистим мюдом чи тим чесноком, щоб то не було поводом для того, щоб шість до храму за чесноком, так? А для Бога. Як я був в зборі, там де був кафе, да? Здолу, кав'ярня була, так? То ми і на тим кав'ярні був для якогось там дівчини, які служили на реабілітаційному центрі, віддали своє життя, там всі посвячили, але мусили ще заробити, так? i zrobili sobie biznes z tej kawiarni. I wszyscy rozumieli, że szli pomóc swojemu bratu i siostrze, żeby ono coś mało w domu zjeść, tak? I mać odzież dla dziecka. I to było dobre, i wszyscy rozumieli. I tam była sauna, bo może przyjść bracia i zrobić. I to my wszystko sami budujemy. Tylko potrzebna, żeby była motywacja tego wszystkiego. Czy jest odpowiedź, że to jest do modlitwy. I żeby nie zrobili z tego, żeby ja szedł na targowisko za czosnkiem, tak? Że cały tydzień zbierał pieniądze, żeby w niedzielę pójść i kupić litr miodu, tak? Nie, no ja naprawdę, ja nikogo nie chcę ugryźć, tak? Ale powinniśmy rozumieć, że to było, że my tu budujemy swoje, tak? I my jest listem Ewangelii, tak, i powinni, ну, як я прийшов, я бачу, що тут все добре, все в порядку, ну, якби щось не так було, я зрозумів. Там, де мене не люблять, я то слышу, як мене не люблять. Так? Як мені хтось не кохає, це ж, ну, я то якби відчуваю, ні? Чую, так. Так само і люди. Як прийде, він зрозуміє, що щось не так. А як це хтось це угрість і мовить, а там в тему з Божою там зробили торговисько, там є ще, ми тут самі стоїмо з Божою, самі дамо раді, так? Ну, є то, хто поставлений тут і... Ну, добре, то є теж далеко. Ну, я не можу то повідати, ну, я так комбіную пару слов знав у польську і так комбіную, щоб ви зрозуміли мені. Ну, я розумію, тим я раді. Я знаю, тут по-русски много разговаривать. Можно разговаривать по-русски, то поймут меня. Я понимаю. А вы понимаете. Да. Ну, мне было бы проще сказать. Старшие люди понимают. Ты еще, братья, совсем увидишь. Ну, мовчи. Ну, мы видим до того Пана Иисуса, что, ну, później właśnie w tej Ewangelii Pan Jezus się robi coraz bardziej taki też agresywny. Widzimy to drzewo figowe. Widzimy później już to, jak do faryzeuszy się zwraca, to on już ich tam nie próbuje jakoś nawrócić, tylko on tak pokazuje im ten ich grzech po prostu. Po prostu oni zadają mu pytanie, on im odpowiada pytaniem. I takim pytaniem, że jeszcze widzimy to, co oni myślą. Jak powiemy tak, to będzie tak, a jak tak, to tak. I oni w ogóle nie szukają prawdy, nie chcą poznać, tylko chcą się bawić w jakieś takie filozoficzne gierki. Chcą po prostu wygrać i przyłapać go na jakimś, na czymś, czego on nie wie, coś tam nie potrafi, coś, żeby lud widział to. I to już widzimy, że Pan Jezus coraz bardziej tak się też... Radykalizuje. Tak, radykalizuje. Coraz bardziej widzimy tą taką, no, można to powiedzieć, że agresję, no nie do końca, ale taką już, że już widzi, że ma ich dość po prostu, nie? Tylko tutaj myślę, że musimy być bardzo ostrożni, żeby odróżnić tą stanowczość Pana Jezusa wobec obłudników, wobec ludzi, którzy mają pozór pobożności, a tak naprawdę chodzi im o ich własne interesy i chodzi im o ich własną pozycję. I potrafią nawet na działanie Ducha Świętego powiedzieć, że to jest diabeł. To jest dokładnie. I kiedy ma do czynienia z ludźmi, którzy świadomie zaprzeczają prawdzie, a zwracaniem się na przykład do ludzi albo nieświadomych, ludzi po prostu grzesznych, którzy są... Żałujących. Tak? Albo właśnie żałujących, pokutujących, albo do ludzi wierzących. Tutaj musimy odróżnić odbiorców, do których Pan Jezus mówi, i ich motywy, ich postawę, którą Pan Jezus demaskuje de facto. Więc tutaj, tu jest dla nas no, wyzwanie, byśmy zobaczyli, gdzie stanowczość, ja bym powiedział, ja tu nie widzę agresji w Panu Jezusie, poza może tym incydentem, takiej no, pewnej, nie wiem jak to nazwać nawet, ale takiego właśnie użycia siły, no, jakiejś demonstracji władzy w świątyni, ale później ta jego konfrontacja z faryzeuszami jest bardziej obnażaniem ich obłudy, obnażaniem ich religijnej farsy i też zapowiedzią nadchodzącego sądu. Więc tutaj mamy, tak jak prorocy Starego Testamentu, którzy przychodzili do grzesznych, zakłamanych ludzi, którzy jakąś farsę robili religijną i ich zadaniem było to zdemaskować i zapowiedzieć im nadchodzący sąd. I Pan Jezus dokładnie to samo tutaj robi. Natomiast nie wydaje się, żeby tam się posuwał do jakichś słów, które były obraźliwe. To jest też ważne. Nawet patrząc na te jego konfrontacje, tam nie ma, Jezus nie nazywa ich jakimiś szmaciarzami, durniami. Pan Jezus się nie posuwa do żadnych obraźliwych słów. On raczej bardzo stanowczo mówi o ich obłudzie, grzechu, zakłamaniu, konfrontuje ich z ich grzechem i to obnaża, więc jeżeli coś, i to też wydaje się, że robi to ze łzami. W innej Ewangelii czytamy, że Jezus jak spojrzał na Jerozolimę, to zapłakał i mówi, ile razy jak kokosz próbowałem Cię wziąć pod moje skrzydła, a nie chciałeś. Więc tutaj też musimy kończyć, ja wiem. Nie, nie, nie. Chciałem powiedzieć, że musimy pamiętać, że Pan Jezus pokazuje nam Ojca, pokazuje Boga i Bóg taki jest, Bóg jest święty, jest bez grzechu, czyli cokolwiek Pan Jezus nie zrobił, nie miało najmniejszego znamienia czy znamienia grzechu. Musimy być tego świadomi. A przy okazji tego, co robił, przy tej swojej stanowczości, widzimy całą gamę jego zachowań, które pokazują jego łagodność, pokorę, cierpliwość, miłość i tak dalej. Ale co innego jest powiedzieć w miłości, tak, prawdę? A co innego jest umniejszyć kogoś, tak? Jakby wzbić się samemu z siebie, tak? Postawić się przy kimś grzesznym, tak? I umniejszyć tego grzesznika, a samemu się wywyższyć. Dokładnie. To są zupełnie dwie inne rzeczy. Przecież. Dokładnie. Tylko Pan Jezus tu dużo też ma w swoich wypowiedziach takiej stanowczości. Jest to też... Czy to jest takie też zrównoważone, że jest łagodność i tak dalej, ale też jest stanowczość. Dużo jest takich rozmów dla nas bardzo takich wątpliwych, nie? Że no, dlaczego Pan Jezus tak postąpił, nie? Albo wóz, albo przewóz. No tak. Więc tutaj myślę, że dobrze będzie, jeżeli będziemy uważnie przez następne tygodnie analizowali ten konflikt w świątyni, który tu się już rozpoczyna i będzie trwał aż do 24 rozdziału, gdzie będziemy widzieli, jak to się zaostrza, jak to się coraz bardziej kumuluje i zobaczymy, w jaki sposób Pan Jezus to robi, żebyśmy no, uczyli się od Niego być stanowczy, nie bać się konfrontacji, a jednocześnie nie przekroczyć pewnych granic, nie zrobić tego, o czym Radek mówi właśnie, żeby się nie wznieść ponad nich na zasadzie, szczególnie my tego nie możemy zrobić, nawet gdyby Jezus to zrobił, to my tego na pewno nie możemy zrobić, że my powiemy, ja jestem świętszy niż ty i ja jestem lepszy od ciebie, prawda? Nie możemy dopuścić do takiego wywyższenia się nad kogokolwiek, bo Pismo nas ciągle wzywa, żebyśmy raczej się uniżali, a innych uważali za wyższych od siebie, więc w takim duchu musimy przemawiać. Chciałem też coś powiedzieć, bo tutaj na twoje pytanie, tak, które nie może mi powiem słowo w słowo, ale chodziło o to, czy Paweł, tak, czy przystoi słudze Bożemu, czy w ogóle dziecku Bożemu używać obraźliwych słów w stosunku do drugiego człowieka. Tak? I ja bym chciał odpowiedzieć tak, a raczej uzupełnić to nasze rozważanie tym, co mówi Słowo Boże. Właśnie z listu Jakuba, z rozdziału 3 i od 13 wersetu. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kutliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry występuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kutliwość, tam niepokój i wszelkie złe czyny. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta. Następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna, a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. I to jest w dużej mierze właśnie taka odpowiedź dla nas, jaki mamy mieć stosunek do drugiego człowieka. Bo ja mogę się mylić, ale w moim przekonaniu mogę mieć prawdę, ale moją prawdę powinien właśnie wyrażać w sposób łagodny, tak? Taki no, z szacunkiem do drugiego człowieka. Tym bardziej, jeżeli mnie mam, że jestem mądrzejszy od kogoś, to Słowo Boże mówisz, drugiego człowieka, podchodzi do drugiego człowieka, do wyższego od siebie, prawda? I tutaj to jest wskazówka, w jaki sposób my mamy ze sobą się komunikować. I zawsze tak naprawdę pamiętać o tym, że mogę się mylić. Nawet mówiąc to moje przekonanie, powiem zawsze krótko otwartą, że mogę się mylić. I być otwarty na to, żeby zmienić tą swoją myśl. Być otwarty na to, żeby przyjąć zdanie innej osoby, prawda? Dokładnie. Że całe nasze spotkanie i rozważanie zawsze powinno być właśnie w sposób łagodny, tak? Że gdzieś, jeżeli gdzieś te emocje się podnoszą, to czerwona lampka powinna się zapalić, powinniśmy... Jesteśmy podatni na emocje, tak? Tak. Jeżeli gdzieś podchodzimy i od razu zakładamy, że tylko my wiemy prawdę i wszyscy chcemy tylko atakować, jeszcze wyzywamy, to w ogóle jest jakieś nieporozumienie. Mi się wierzy, że nie chce, że ktoś tam od szmaciarzy... Kopnięcia w Duchu Świętym widziałem, ale żeby tak przed zborem kogoś... Nie chcę mi się wierzyć, Paweł. No, tak. Niestety takie mamy czasy, ale to jest dobry fragment, żeby na nim zakończyć. Dzięki. Aura to dobrze świadczy, że wszystkiego nie słucha. Kochany nasz Panie, modlimy się, aby nasze życie, nasza służba, nasze napominanie, nasze korygowanie, czy wypowiadanie się w Twoim imieniu, czy posługując się Twoim Słowem, aby to wszystko było w Twoim duchu, abyśmy strzegli się naszych własnych pewności, naszego zdania, abyśmy strzegli się pychy, która podnosi się w naszych sercach, kiedy wydaje nam się, że coś poznaliśmy, jak należało poznać. Prosimy, kochany Panie, byś strzegł naszych myśli, naszych serc i pomógł nam prawdziwie naśladować Ciebie, być stanowczymi tam, gdzie trzeba być stanowczymi, ale czynić to w duchu miłości, łagodności, pokory, nawet gdy obstajemy przy Twoich prawdach. Daj nam, Panie, żebyśmy nie przekraczali tych granic, które tak łatwo nam przekroczyć, kiedy szczególnie jakieś emocje budzą się w naszych sercach i możemy mieć nawet dobre intencje, ale jakże jesteśmy słabi, jakże potrzebujemy Twojej pomocy, Twojej korekty, Twojej łaski. A jeśli zdarzy nam się pójść za daleko, daj nam łaskę przeprosić, daj nam łaskę wycofać się i przyznać się do naszych błędów, aby nie zranić brata, siostry, nie być zgorszeniem, nie być przeszkodą. Prosimy też o tych, którzy gdzieś zapędzili się w swoich przekonaniach, w swoim wyrażaniu tych przekonań w tak niewłaściwy sposób. Daj, Panie, im łaskę opamiętać się i skorygować swoje drogi. Prosimy. Dziękujemy za ten czas tutaj naszego wspólnego rozważania. Modlimy się, Panie, byś prowadził nas i obdarzał mądrością z góry, abyśmy tak żyli, tak postępowali też w tym zborze i w innych zborach, sprawowali służbę, żeby Ciebie wywyższać i dla nikogo nie być skorszeniem. Dopomóż nam, Panie. Amen. Amen.